Aspettiamo il monto. Andiamo a dottor Samlat. Io lo metto a volo, andiamo col Samlat, Tony. Sa schianza una cosa. Io non ancora sei in tannismic. Porto. Sa schianza, mi chiedi sto sa si zina. Tanto mi andiamo a dottor Samlat. Perché sì? Ah, rubia, sei in tannismic. Sa stis. Così. Oh, la mia torta, sono stato, ho fatto una voce. Ah, voglio un'acqua adesso. Voglio un'acqua. Voglio un'acqua, a cave. A torta di comoci, cacca. Però voglio un'acqua, ragazzi. Vedo che ci sono, io da, voglio un'acqua. Ah, mi stanno in mezzo al scherzo. Vabbè, che ne. Vagy azok sem. Van ez így, hogy néha semmi nem jön össze. Mit mondasz? Ott a van a Gomez-nak átta. Jó mondod, ott a. Aha. És nem adott számát. Várjál. Igen. Ezzel én adta, hogy visszahoztad, emlékszesz? Jó. Volt is aztán adta 300-at, emlékszesz már? Valami ezt, hogy ezzel én adta? Nem ezzel adta. De nagyon kedves volt. Na, amikor te! Ott kata, ezzel tudjuk a banátot hoztam, emlékszesz már? Akkor? Igen, és akkor visszaadtam a pénzt, nem emlékszesz? No. És akkor aztán adta 300-at. Mondta, hogy elég lesz 300. Emlékszesz most már? Úgy jót. Nem adta ez esti nekem. Ja, nincsen ezzel dinár se. Össz vissza, ami van a zsebemben. Annyi se nincsen.